Maandagnacht, 17 november 2008. Dit zijn de 12 O'Clock Boys. Oké, okay, ik zeg eerlijk, ik vond het best wel erg. Ik vond het best wel vet. Ja, shit, waar zijn mijn autostekers? Gast, het is jouw auto. Ik heb ze. Oké, cool. Waar gaan we toe dan? Studio? Ja, 12 uur. Right. Oké, okay. Hey, let's go. Clock Boys, Yeah. Yeah. Pats in de paats. Building. Back in the building. Bijna geen kans om hem te zeggen, hè? De yeah. Nee, I know. We hebben een hip introotje hadden we. Ja, we zijn bezig met episode nummer 5. Exact. A.k.a. Autoradio. Autoradio. En waarom? Het is een hele speciale. En daarom hadden we ook zo'n speciale intro. Snap je hem? Autoradio. Yes. De hele episode is volledig dedicated aan auto's. Cars, ja. En dan niet en per se... En muziek in auto's. Ja, en auto's en muziek. Juist. Precies. En onze autotracks. Ja, tracks dus het is, over auto's. We gaan gewoon onze liefde voor auto's en muziek combinen. Juist, oftewel liefde voor Volvo's en muziek. Ja, en een conceptueel episode. Nee. Dus niet alleen maar auto's die... Of tenminste, muziek die over auto's gaat, maar ook dingen die gewoon, waar wij gewoon... affiliation mee hebben met auto's. Ja, of herinneringen over wat wij meegemaakt hebben in auto's. Precies. Ja, precies. Bart, zo, wordt een leuke episode. Yes. Ja. Shocking. Remarkable. It's the 12 o'clock news with Bilal Al-Mashda. Er is maar één Batman in de wereld, vindt de burgemeester van de Oost-Turkse stad Batman. En dat is de stad Batman. Niet de superheld uit de Batman-films. En dus heeft de burgemeester besloten de maker van de laatste Batman-film, The Dark Knight, aan te klagen. Zijn argument, de stad Batman, wat is trouwens beschrijft als Batman, klinkt zo gay. Gaat eeuwen terug, terwijl de eerste Batman-film uit de jaren 50 stamt. De Amerikaanse producers hebben de naam van onze stad gebruikt zonder ons te informeren, zegt burgemeester Hüseyin Kalkan in verschillende Turkse dagbladen. Oh ja, dat hebben ze gedaan. Ze zeggen, laten we het nou die Turkse stad noemen. Heel onwaarschijnlijk. En ook heel onwaarschijnlijk dat hij die zaak gaat winnen. Dat kan eigenlijk niet. Oké. Want jij bent jurist, hè? Jij weet dat. Een Britse jongen heeft zichzelf mogelijk de langste naam ter wereld gegeven. De tiener uit Glastonbury noemde zichzelf naar zijn favoriete superhelden. De 19-jarige George Garrett heet nu officieel Captain Fantastic, Faster Than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, The Hulk en The Flash combined. Hij vond zijn naamswijziging grappig om te doen, meldde de Britse omroep BBC dinsdag. Ja, wat de podcast. Ja, ik... Alleen waarschijnlijk wordt hij aangeklaagd door de Turkse stad Batman. Ja, ja... Een Japanse man eist een wetswijziging waardoor het mogelijk wordt dat mensen met stripfiguren trouwen. Dus we blijven een beetje in stripfiguren sferen. Binnen enkele dagen heeft hij meer dan 1000 handtekeningen verzameld met een online petitie. Ik ben niet langer geïnteresseerd in een wereld van drie dimensies. Ik zou zelfs graag een bewoner worden van de tweedimensionale wereld, al dus Taichi Takashita. Het aantal huwelijken in Japan neemt af omdat veel jonge Japanners moeilijk een partner voor het leven kunnen vinden. Stripverhalen zijn ondertussen razend populair en veel stripfiguren worden in Japan beroemdheden of zelfs sekssymbolen. Nee. Ja, het gaat over auto's, maar we hebben nu 3 berichten over de superhero Maniac. Maar wat wil hij precies? Hij wil trouwen met een strip chick. Met een stripper. Maar wat heb je eraan? Ja. Ja, weet ik veel. Ik kan niet batsen. Ja, ik weet bij god niet wat je eraan hebt. Ongelooflijk, freaking Japanners. De Britse Amy Taylor gaat scheiden van haar man David Pollard omdat zij hem herhaaldelijk heeft betrapt op overspel in het internetspel Second Life. Dat heeft de krant Independent vrijdag gemeld. Tijdens hun verloving had Taylor Pollard al een keer betrapt op seks met een callgirl in de virtuele wereld, maar zij was vergevingsgezind en trouwde 3 jaar geleden toch met hem. Maar in april dit jaar was het weer raak. Ik betrapte hem toen hij in het spel een vrouw knuffelde op een sofa. Het zag er echt teder uit. Taylor rende toen huilend naar haar ouders. Dude, dat is niet soort van vreemd gaan. Zo zielig. Het was sowieso in een game op het internet. Op het internet, ja. En het was alleen knuffelen. Ja. Maar ja, het is wel, het is ook misschien een soort van mentaal overspel. Maar of dat nou... Oh. Ja toch? Maar of dat nou... Dat is in wezen overspel. Maar zoveel gekke dingen op het internet. Ja, ja. Mensen zijn echt absurd raar. Ja. Doe het met een ezelin en leef gelukkig. Dat altijd is het één motto. Nieuwsfeit. Sorry man, ga je dat is het motto van een ezelinnenbordeel aan de Caribische kust van Colombia. De broers Julio César en Carlos Andrés Sierra, die maar geen werk konden vinden, begonnen de afwerkplek. 30 ezelinnen telt het bordeel en de klant betaalt tussen 10.000 en 20.000 peso's. Hoewel de broers discreet willen zijn over hun zaak, vertelden ze de plaatselijke krant De Vrijheid dat een voormalig burgemeester, een ex-gemeenteraadslid en een ex-parlementariër tot hun beste klanten behoren. De zaak zou als een trein lopen. Naar verluid heeft menige Caribische Colombiaan zijn eerste ervaring met een ezelin. En sommigen kunnen de gewoonte niet meer loslaten. Maar met ezelin bedoelen ze een hele damme vrouw? Nee, of ze bedoelen op zoek gaan naar ezelin voor seks. Komt ie. Hebben we nog één of niet? Nee, dat was het voor vandaag. De 12 o'clock news. Yes, we hebben ook ons eigen nieuwsfeitje vandaag. Al Mashda. Ja. En wij zelf hebben ook nieuws. Namelijk, we hebben een nieuwe podcast feed. En heel veel mensen weten niet wat het is. Maar sommige mensen wel. Nee, en voor de mensen die het weten. Nou, die moeten dit nu weten. Want je moet even naar onze website gaan en naar de podcastpagina en dan kan je de nieuwe feed vinden. Dus dan kan je in je iTunes, op je iPod, de nieuwe episodes automatisch downloaden, maar die is veranderd. Dus update hem even. Voor de volgende show. Belangrijk. Exact. Anders krijg je hem niet binnen. Hey, autootjes. Ik heb een autonimmetje. Ja. Ja, we hebben een hele leuke eentje eigenlijk. Zo, dat is vet. Eigenlijk toen we gelijk dachten aan, aan dit concept. Het eerste nummer wat in mijn hoofd... popte, zeg maar. Het gaat niet eens echt zozeer over auto's, maar er zit gewoon een auto-sample in. Ja. En het is een hele gouden ouwe. Ja. Dus, hit in switches. Wat was dat nou? Dat is de sample. Hij hit switches. Doe maar gewoon een play, what the fuck is dat nou? Kom nee! Let's go. Acting like you never seen a dick before. All these bitches in here, oh no. Let's get drunk and pop for show. Please stop running your mouth, let's go. Acting like you never seen a dick before. All these bitches in here, oh no. Let's get drunk and pop for show. Please stop running your mouth, let's go. Acting like you never seen a dick before. Will the real X to the Z please stand up? With my niggas and my guns, not giving a fuck. Sticking them up at point blank range. They say the more things change, they staying the same. I can't complain. Type of shit that make you wish you was dead. Make you fight the curb and storm down in the back of your head. Blow it out like an afro pick. Attract bitches like flies to shit. Pop pills and ride the dick. Niggas can't swing this quick. I'm Dark McGuire. Banging shit over the fence with Rockwiler. Listen, niggas do anything for a dollar, even killing their own. Let it be known. It ain't safe where I'm from. Niggas start beef, never knowing the outcome. Rather be caught with it than caught without one. Leave it alone, because the life that you save might be your own. It ain't safe where I'm from. Niggas start beef, never knowing the outcome. Rather be caught with it than caught without one. Leave it alone, because the life that you save might be your own. I'm pulling pistols if you don't break bread. Miss the wrong side of the bed. Only get excited for head. Now print this in your industry books. If it wasn't for crooks, your niggas still sport the Jordache look. Hit the switch, front to back, side to side. Natural born killers, never let shit slide. Never rely on the next man to swing for you. I rock in a hard place, stuck between the two. And y'all bitches just something to do. Don't get it twisted, get easy like Sunday morning and shoplifted. It goes simple as that, I'm never giving half to a rat. I'd rather bang in your face with a bat. You get tied down to the tracks. Used to make a living cooking coke to crack. Now I can't turn back, this is Holocaust rap. Nigga overreact, and I'ma bring it to your chest like an asthma attack. It ain't safe where I'm from. Niggas start beef, never knowing the outcome. Rather be caught with it than caught without one. Leave it alone, because the life that you saved might be your own. Oh no, let's get drunk and fuck my show. Please stop running your mouth, let's go. Acting like you never seen a dick before. All these bitches in here, oh no. Let's get drunk and fuck my show. Please stop running your mouth, let's go. Acting like you never seen a dick before. Momentarily, we can make love and make history. Why won't you visit me until she visit me? I be stuck with a sister, her name is Defeat. She gives me agony, so much agony. She brings me so much pain, so much misery. Like missing your last shot and falling to your knees as the crowd screams, brother of the team. I practice so hard for this moment, victory don't leave. I know what this means. I'm stuck in this routine. Whole new different day, same old thing. All I got is dreams. Nobody else can see. Nobody else believes. Nobody else but me. Where are you, victory? I need you desperately. Not just for the moment, to make history. Now that all the smoke is gone, lighter, and the battle's finally won, lighters, flirting with death, hustling like a G. What victory wasn't watching, took chances repeatedly. As a teenage boy, before acne, before I got proactive, I couldn't face she. I just threw on my hoodie and headed to the street. It's where I met success, we lived together shortly. Now success is like lust, she's good to the touch. She's good for the moment, but she's never enough. Everybody's had her, she's nothing like me. But success is all I got, unfortunately. But I'm burning down the block, hopping in and out of feet. But something tells me that it's much more to see before I get killed, cause I can't get robbed. So before me, success and death menage, I gotta get lost, I gotta find fee. We gotta be together to make history. Now that all the smoke is gone, lighter, sup, and the battle's finally won, lighter, up, victory is finally out, lighters up, history so long, so long, so long. Now victory is mine, she tastes so sweet. She's my trophy wife, coming with me. We'll have a baby who stutters repeatedly. We'll name him history, he'll repeat after me. He's my legacy, son of my hard work, future of my past. He'll explain who I be, rank me amongst the greats, either one, two, or three. If I ain't number one, then I felt your victory. Ain't in it for the fame that dies within weeks. Ain't in it for the money, can't take it when you leave. I wanna be remembered long after you grieve, long after I'm gone, long after I breathe. I leave all I am in the hands of history. That's my last will, testimony. This is much more than a song, it's a baby shower. I've been waiting for this hour, history, your hours. Now that all the smoke is gone, and the battle's finally won, victory is finally ours. History so long, so long, so long, so long. Now that all the smoke is gone, and the battle's finally won, victory is finally ours. History so long, so long, so long, so mooiste moment van de week. Yay. Mooiste moment van de week. Maar eerst even over het volgende nummer. Dat is Jay-Z met History. En ik krijg nog een zwaar te verduren van de vriendjes Andrew en Bilal over dat het zuigt. Maar ja, ik heb... Niet vet. Wil het toch graag draaien, omdat het namelijk nieuw is. En hij heeft het gereleased 3 minuten nadat Obama president was. Oh, okay. Oh, de extra lading die ik achterhield. History, yay. Pats. Okay, dus okay, History, yay. Yeah, okay. Oh, dat is een mooi moment. En al gut. En we hebben toch weer Jay-Z in het lijstje. Haha, de haters. Maar niet zo leuk dan. Maar nee, ik vind het niet zo... Nee, sorry man. Politieke lading leuk en aardig, maar... Het mooiste moment van de week. Ja. Nou, wie begint daar? Drew, zeg het eens. Mijn mooiste moment van de week was samen met Alicia, mijn vriendin, gaan naar James Bond in Tuschinski 1 Amsterdam met mijn T-Mobile extra punten. Oké, awesome. Hoe is het daar dan? VIP treatment met champagne en shit. Ja? Ja, shit op de stoel van de koningin. Alright. En zit je dan het echt is op... mijn traditie eigenlijk. Bij elke Huh? Wat bij elke... Niks. Ja. Oh. Bij elke James Bond ga ik dat doen. En dit keer kon het gratis met T-Mobile. Dus. Maar hoe, dankjewel T-Mobile. Hoe is het daar, zeg maar? Is het de moeite waard? Tuurlijk. Oké. Okay. Tuschinski 1 Amsterdam, dat is de mooiste bioscoop van Nederland. Ja, ik ken... Dus dat zeg maar, ik weet soort wel, van de fame, die, maar. Soort van de Nederlandse versie van die in L.A. op de Hollywood Boulevard. Ja, de China, alle, Chinese... heel veel slimme Nederlandse films met gekke teksten erin komen daar. Ja, het is gewoon mooi. En normaal gesproken zit de koningin in de Royal Lodge bovenin. Ja, ja, ja. En daar, die stoelen hadden we dan. En... Hoe duur is normaal een kaartje? Geen idee. Oké, respect. Dan word ik volgens mij ook dan T-Mobile, vind je. Bilal, mooiste moment. Mijn mooiste moment, ja, ik zat er heel lang over na te denken. Ik heb een hele leuke week gehad, maar het moment wat me bijblijft deze week is eigenlijk helemaal niet bijzonder. Maar ik ging maandag weer lesgeven, dus ging weer dansen. Dat is eigenlijk na 2 weken, want ik had mijn enkel verslikt toch bij Karel, die trouwens ook in de house is. Yo, Karel. Hallo. Hallo. En dus ik was 2 weken out of the scene. En toen dacht ik van maandag, ik ga gewoon proberen te dansen. En toen ging het. En toen was ik zo freaking blij, jongen. Ik had niet verwacht dat ik het echt zo erg zou missen. Maar ik miste als een bever, als een malle bever. Dat was vet. Dus dat was zeker even een memorable moment. En gisteren ook. Ja toch, Karel? Ja. Ja, wat hebben we gedaan dan? Geen idee. Respect. We zijn gisteren tegen Karel helemaal fok op gegaan. En we zijn gewoon helemaal fok op gegaan in Den Haag in Paard bij Dubstep Feest. Dat was ja, te gruwelijk. Dubstep is nieuw shit. Ja. Het valt bij het genre, anders zou ik het draaien. Echt hard. Ja, we zijn helemaal losgegaan, jongen. Dus dat was wel 2 memorable moments. Yes. Nick D. Vorige week ben ik naar Rock the Bells geweest in Amsterdam. Jij en... wel. Wat is het? De Hollywood... Nou, Heineken. Heineken. Ik zeg altijd de Hollywood Musical. Dat slaat helemaal nergens op. Hallo, Pata. Maar oké, daar was het. En het was zo gigantisch vet. Zoals altijd. Oké. Okay. Als ik je dingen vertel. Maar line-up was als volgt. Was Nas, Mos Def, Nas en EPMD. Wie was er nog meer, Bilo? Oké, dus Rock the Bells. Voor de mensen die niet weten, Rock the Bells is gewoon een... Hip-hop optreden. Oh, hip-hop concert, oké. Okay. Ja. In HMH met al die artiesten die nu... Juist. Okay. En er was zo'n gigantische oldschool boom-bap b-boy sfeer. Ja. Het was echt vet. Als je gewoon je ogen dicht deed om je heen keek, had je echt voel dat je op zo'n park jam was, gewoon in de 80's. Het was echt... De sfeer was zo vet. En vooral optreden van Nas was te erg. Ziek, joh. Omdat voor de mensen die gewoon fan zijn van Illmatic, en gewoon zijn eerste album, waar we ook meerdere keren wat van gedraaid hebben, hij deed gewoon echt bijna al zijn nummers. Alle nummers die je wilde okay. horen, kwamen gewoon. Het was echt... Oh. Satisfaction dus. Zo, maar ik ben zo losgegaan. Ik ging echt blind, gewoon alleen maar springen en beuken. Zo, oh, dat is zo vet. Het is echt een redelijk legendarisch moment. Ja. Hoe ging het trouwens met het rookverbod? Oh, ja, mensen hebben scheid. Dat was fucking hilarisch. Je had ook een soort van zo'n hele grote spotlight op de muur met niet roken logo. En dat, je zag heel die beam omdat er overal rook hing. Oh, dat is grappig. En Mos Def zoog. Ja, dat ja, hoorde ik. Ja, toch een beetje haten. Heel gesprek met Mos Def, maar hij was zorgzaam van, ik ben experimenteel. Ja, ik heb ook... En ondertussen niet Mathematics Drive of al die classics waar je op wacht. Oh, shit. Nee, dat is jammer. Iedereen kwam er zo van, komt het nu? En het kwam niet. Dat is... En, tijdens De La Soul kwam ineens Pharrell Monch op, uit het niks. Dat was niet met... op de lijst, toch? En iedereen dacht van, nee, dat meen je niet, gast. Poep je gewoon in je broek, jongen. Het was zo vet. Dat was redelijk legendarisch. En daarna ging ik chillen in Amsterdam met Matthias en gewoon in het Vondelpark chillen. En het was gewoon erg weekend. Vondelpoerkoe. Nokka. Hey, gruwelijk man. Ik wou dat ik erbij was als mijn zusje me niet had genakt. Dan was ik er inderdaad bij. Ja, inderdaad. Bilo had kaartje, maar mijn zusje had hem keihard genakt met dat. Klopt. En wat vond zij ervan? Zij vond het leem. Want ja, dat was niet eens pet. Weet je, zij... Wat ging voor de sociale druk. Van? Ja, echt freaking bullshit. Ja. Dus nee. Ik zat gewoon thuis toen dit dat gebeurde. Te janken. Maar ter ere van het leuke optreedje van meneer Nas hebben we het nummer NY State of Mind. Yes. En nou. The ultimate aan. Classic. Gigantisch tering, ja Jan, je hebt van een nummertje. Komt ie. Yeah, yeah. And yo, Black, it's time. Word is timing. It's time, man. Alright, begin. Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap. But fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Yo. Rap rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the feet froze. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grants with the CeeLo champs, laughing at bass heads trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever, niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution, catch a body head for Houston. Once they caught us off guard, the MAC-10 was in the grass, and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the MAC up, told brothers back up, the MAC spit. Lead was hitting niggas, one ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook, couldn't look. Gave another squeeze, heard it click, yo my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot, now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners, in broad daylight, stick up kids, they run up on us. 4-5s and gauges, max and fat, same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Be having dreams that I'm a gangster, drinking Moet's, holding texts, making sure the cash came correct. Then I stepped, investments and stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing, thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays, young bitches is braids. Each block is like a maze full of black rats trapped, plus the album is packed. From what I hear in all the stories, when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone, with drug strips on, all the legal luxury life, rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous, though we live dangerous. Cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau, through rap slow. My rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks, never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left blaze it up, whether it's the mic or a spliff. Yes, my gift is to amaze you all. Thought I couldn't come for 10, my friend, but guess what? I slay niggas and still saving my best nut. But you better cover your rhymes, cause you never know when I spit it out, it starts some flowing. I drop rhymes that grow like trees you're smoking. Eardrums feel like lungs, your brain's choking. Just let it soak in, seeping, creeping. I'm keeping all you motherfuckers in the deep end. You want a trip, then I got lucky. I'll stop you when it send you off, cause you ain't rocking. I'm coming through for real, we Cypress Hill. All baby, got that crop for your truck. Going gangsta crazy, we some real life hustlers playing games in the street. We got that low rider scraping, tipping on three. So pop your collar, give a holler, throw them dubs in the air. We tear the roof off the mother lady, let down your hair. Play into that thing that make you feel alright. Smoke that drink, crack that brew, we getting freaky tonight. Cause we Cypress Hill, come on. There's nothing more we can do. And Andrew Chin. Don't go near that microphone! The 12 o'clock boys. Ja, nu in de bios is een beetje een karig aanbod waar we mee moeten doen deze twee weken. Ten eerste hebben we natuurlijk de Nederlandse film Bright Flight. Burn After Reading, een geweldige film met Brad Pitt en George Clooney onder andere. Mogen we nu al erover praten, want vind je het serieus geweldig? Ja, we gaan er zo over praten. Oh. Madagascar 2 is eruit, Escape to Africa. Mamma Mia, the movie is er nog steeds. Max Payne. is er ook. My Best Friend's Girl, Nights in Rodanth. Volgens mij, met Richard Gere. Rodanti. Quantum of Solace, de nieuwe James Bond, is uit. Rock'n'Roller. En voor de kleintjes is er nog steeds Anubis en het Pad der Zeven Zonden. Sinterklaas en het Geheim van het Grote Boek. En de Space Chimps van DreamWorks. Yeah. Niet zoveel. Maar inderdaad, Burn After Reading, ik was er heel enthousiast over. Ja, we zijn met z'n tweeën geweest. Ja, de bedoeling was, we zijn met z'n tweeën geweest, want we dachten, het is een hele slechte film. We hoorden alleen maar van iedereen, het is een hele slechte film. Ja, denk ik, nou, dus wij hadden gewoon een fles rum meegenomen. We gaan helemaal fuck op gewoon daar, weet je. Sorry, maar dan kan Nick dit niet laten horen aan zijn ouders, maar dat maakt niet. sorry Nick. Sorry, die film van de Coen Brothers is een hartstikke goede film. Ja, dus wij zaten daar. Dus we dachten van, ja, dat is gewoon een slechte film. Dat wordt gewoon een slechte film. Maar op een gegeven moment bleek het gewoon een goede te zijn. En daardoor hebben we niet geat. Dus Gerda en Kees, uw zoon is nuchter thuisgekomen. Gelukkig. Hij blijft maar doorgaan. Dus ik vond het vet. Maar je kan hem of heel goed, of heel vet vinden of heel slecht vinden. Er is echt geen gulden middenweg. Ja. Volgens mij. De film gaat over totale chaos en confusion. Gaat helemaal nergens over. En het is grappig omdat alle verhalen totaal in elkaar lopen. Dus als je een Eva Cox bent, oftewel mijn vriendin, en je denkt, ah, oh, die persoon wil zo graag een vriend krijgen, maar hij krijgt hem steeds niet. Ja. En dan denk je, oh, misschien krijgt hij aan het einde van de film, krijgt hij helemaal niet. Ja. Het gaat alleen maar over de confusion en de verhalen die mislopen. Als je verhaal wil, logica, dan moet je sowieso niet naar die film. Maar het is gewoon leuk. En Brad Pitt doet het geweldig weer. En Clooney rapt ook hard. En die psycho chick van Narnia. Ja, represent. Oké. Okay. Oh! Verder, ja, dus de beetje crap. Ja, de nieuwe James Bond, die een beetje... Wat vond je ervan? Ja, en de van of the shit. Ik vond hem tegenvallen. Gaan we de discussie nu houden? Hoeft niet. Ik vond hem leuk. Ja. Ik vond hem wel goed. Oké. Okay. Okay, kijk, luister, ik vond het een goede actiefilm, maar ik vond het slechte James Bond film. Want je verwacht wat? Want ik verwacht... het was echt doorgeslagen. Bij Casino Royale was hij ook al doorgeslagen als character. Maar nu was hij echt een actieheld. Ik vond het niet James Bond meer. Ja, die slikheid was helemaal weg. De gadgets waren helemaal weg. Het verhaal was een beetje weird. Ik snap er eigenlijk helemaal gereed van. Verhaal deed me niks. De bad guy had niet de fysieke... Ja. Fysieke characteristic wat hij bloedde niet uit zijn oog. Bijvoorbeeld of zo, weet je? Hij had geen Shakespearean geen plaatje naar tanden waarmee hij kapot kan bijten. Maar daarnaast is het gewoon wel een goede film. Het is zeker een goede film. Ja. Maar ik ging erheen zo van, oh vet James Bond. En dan ging ik weg zo van, dat was geen James Bond. Maar het was wel vet, maar het was geen James Bond. Ik vond het echt een visueel spektakel. Elk ding dat viel echt naast de camera. Zo. Maar ik zat ook samen met Kaal 1 meter van het scherm. Dus ik had dit heel goed kunnen beoordelen. Wat voorstel maar je? Olga zat erin. Onze nieuwe chick, Olga. Ja. Must see Olga. Hoe heet ze van achteren? Kurelienko. Kurelienko. Chick die ook in Max Payne zat. Max Payne. Nu in James Bond. James Bond. En dat doet het gewoon awesome. En Rock'n'Roll, daar volgens mij hebben we vorige week over gehad. Ja, we hebben het gehad dan. Dus dat is dan goed. Dus dat was het een beetje jammer deze week. Het is een beetje rustig, tenminste, voor de mensen die een kaartje hebben. Zijn er nog meer films, of niet? Nee, dat was het echt gewoon. Niet het grote Sinterklaas verhaal. Nee, het is geen grote Sinterklaas. Is er ook niks op DVD? Nu op DVD. DVD. Nee, totaal niet. We gaan even naar een gouden ouwe weer, toch? Nu. Ja, zeker gouden ouwe. Dit is gewoon een soort van 15 jaar, oh vet, Discman lenen en een cd'tje erin doen. En... kapot maken. Dus dat is er weer zo eentje. Goedé. With the goatees, so why do I live this? smoke a L in the back of the Benzie. Oh, what? I feel this way. Yo, I know something you don't know, but I got something to tell ya. You won't believe how many people strayed out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me for dough. And I'm yelling I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no, you for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high, niggas wanna know why. Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover all wood. Do me like you should. Fuck me good, suck me good. We beat them stud niggas. Wishing you was niggas. Popping like we drug dealers. Sipping crispy Bud Mackin. Honey in the club. Me in the Benz. Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knocking the diss. And if Shorty wanna rock, we rocking the diss. And if Shorty wanna pop, we popping the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk. City listen, wanna fuck fly bitches when I walk. Pay attention, see the ice in the bliss. Niggas stir, know they diss. Honey's look, know they wish. Come on, boo, give me kiss. Come on. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. So why do I live this way? Hey, must be the money. If you wanna go and get high with me, smoke a L in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? Hey, must be the money. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. So why do I live this way? Hey, must be the money. If you wanna go and get high with me, smoke a L in the back of the Benzie. Play the fucking track! Play that fucking track! Oh, hey. Lil Biscuit! DMX! Red Man! That's right, yo! Red Man! We just keep on rolling, baby! Are you ready? Butt it up and lightly toast it. So what? I drink and smoke too much. So what? I cut too much. Yo, shut the fuck up. Now when we roll, you motherfuckers tucking your gold. Cause for the platinum, I'm jacking niggas up in limos. It ain't nothing for bullets to unbutton your clothes. Description, yellow mouths, tissue up in his nose. You bitches. Swing the vine on a baboon nut. Some hairy as hell, out of hell and tattooed up. I'm a dog only, fuck in the bathroom. What? In high school, I dealt only with the classroom sluts. My name is Johnny Donnie Brasco. Tuck the gap, cut your cash flow. Yell if you want money. Funny, I'm hungry dummy snatch crumb from it. Docking hot, mixed bodies in the mosh pit. And I'm the D.O., you looking at the raw invented. On Friday, I spit 35 to 40 minutes. Smell up the bathroom like Greg Paul was in it. Ending up on your back, who swore to bend it. Anyone can match me, I crack them all to Guinness. Fuck how many thugs, some players and ballers in it. Brick City, Shaolin, better call the sinners. Boys that'll run up in your white mall and spill it. Kid with the Parker, bald head with the boots who shoots to make it spark. Now I'm a fair nigga, but ain't there nigga quicker than the hair trigger. So if you dare nigga, it'll be like your man trying to hold your brain to your head. But you'll be shitting on yourself cause you already dead. And at the funeral you won't need a casket. I'm leaving just enough of them to stuff in a basket. But just get the casket, never really need my ass kicked. My mom's never let me forget that I'm a bastard. I ain't never been shit, it ain't gon' be shit. That's why I take shit whenever I see shit. It's just that D shit, D sharp, but do what I wanna do. Yeah. And that's what I'm gonna do, right here in front of you. Yeah. And I'll be running you and your man straight up out. Yeah, niggas ain't running the fucking thing but your mouth. Cause we get it on, every day and every night. Hit this platinum thing right here, but we're doing it all the time. So you better get some better beats and get some better rhymes. We really, really, really wanna get shit started. The people everywhere just get free started. Yay, de classic. De classic van de twee weken. Ja. En dit keer is de classic van meneer Dr. Dre. Ja. Ja. Dr. Dre. Ja. Don't you stand als artiest zelf al classic van mij. Sowieso. Want Greatest bij 12 Black Boys is classic niet de officiële hip-hop definitie van classic, maar is toch classic. Meer denk ik onze classic. Ja. Want je denkt, kijk naar je leven en denk je, ah, dat is echt classic. En als je eigenlijk, als je sowieso, als je heel de playlist vandaag hoort, dan merk je veel al die nummers, dat zijn eigenlijk echt onze, uit een bepaalde periode. Ze zitten echt uit één bepaalde periode, dat is echt onze teenagers een beetje. New York State of Mind, of Ride With Me van Nelly, hebben we allemaal gedraaid. Het zijn allemaal classics in principe. En Still Dre. Dre, die we hierna gaan draaien, is misschien wel een ultieme classic. Ja. Van het album 2001, The Chronic 2001, is een beetje onduidelijk wat het meest. Was het eigenlijk 2001? Ja, The Chronic 2001. Het was The Chronic. Ja, de Chronic was de eerste album. En dan had je The Chronic 2001. Ja, NWA, en toen maakte hij zelf The Chronic, en toen kwam 2001. Ja, nummer 4 op Ja, ik, ja, Maar ja, om te beginnen. Volgens mij kan je helemaal geen, ja, het is echt niet nodig om hier nog... Het is een redelijk ultiem album van mij, denk ik. Omdat, wij hebben dat, wat was het, tweede klas of zo? Gekregen van Brit, een meisje van onze klas. En die verkocht cd's illegaal. Ik van Mark van Bommel. Ja, ik heb het van Brit. Ja. Die kocht cd's. En, nee, wat zou dat zijn? Dit was gewoon onze inauguratie tot hip-hop. Deze, samen? Dit? Ja, ja, dit album. Zo, zijn jullie zo jong? Ja, zo, dat was zo laat zijn we dit album, leuk. En het album van Eminem, zijn de eerste twee albums die ik had. En die heb ik toen ook een jaar gehad voordat ik een andere muziek luisterde. Dus wat leuk. Op, dus ik heb dit album een jaar lang geluisterd voordat ik andere muziek luisterde. Ah. Ja, ja. Tijdens een krantenwijk, non-stop. Dit was de reden dat wij nu hier zo zitten over hip-hop te praten. In een Discman. Absoluut, dit is echt waar. Ja. Dat is grappig. Dit heeft het dat allemaal mooi gezegd. Dit is echt het begin van alles. Ja. Dr. Dre en ja, inderdaad een Slim Shady LP. Marshall Mathers LP, ja. Ik vind het zo vet dat in deze clip, in de clip van dit nummer, komt zo'n die Ferrari 360 Modena. Ja, ja. Daar rijdt hij in en dan komt hij zo heel mooi gefilmd zo in zijn huis. Zo. Mm. En die, dacht ik, die auto wil ik gewoon hebben. En dan gaat hij zo naar binnen zo in zijn huis. Zo. Als we het daarover gaan hebben trouwens. Dit nummer is heel belangrijk geweest voor mijn autosmaak ook. Oh. De clip hiervan is een van de foundations van mijn autosmaak. Van grote vierkante Amerikaanse auto's. Komt misschien wel van deze clip. Want dat is jouw autosmaak, hè? Ja, dat is het ook. Ik heb er verder ook geen verstand van. Impala's. Waar zijn en daarom ook een Volvo, want dat kost 700 euro en ziet er zo uit. Oh, het is een soort surrogaat Amerikaan. Juist. Ja. Oh. Dat is wat het voor mij is. Ja, ja, ja. Dus, de clip is ook op het blog trouwens. Dus, ja, anders dan heb je weer het gevoel gewoon. Nee, want dan begrijp je waar we het over hebben. Dat maakt wel sens. Ja. En, ja. Still Dre. Ja, gewoon maar even rijden. Van Dr. Dre en Snoop to the motherfucking D-O-double-G. Dr. Dre. Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pace. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my gang. Still puffing my leaf. Still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard for me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still, you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. still ain't tripping. Love to see young blacks get money, spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs. No more living hard, barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh wee. Put it in the air, air, air. Boy, you's a fool, D.R. Behind the music. Primo. Dr. Dre, Kanye West. The producers. Vandaag hebben we het over Dr. Dre. Ja, we hebben een beetje een inleiding alvast een beetje gemaakt. Maar vandaag staat de legendarische, de living legend, Dr. Dre. Andre Young. En ik wil meteen zeggen dat ik net helemaal fout was met mijn Ferrari verhaal. Oh, dus oh, dat zit helemaal niet in dat nummer. Oh. Dat zit in Forgot About Dre. Oh ja, ik dacht, ik zie die shot ook voor me. Ja. Dat is inderdaad Forgot About Dre. Op het moment dat jij vertelde over je vierkante Amerikaanse auto, dacht ik, nee, er zit geen vierkante Amerikaanse auto in die clip. Nee. Maar goed, sorry, excuus. The Living Legend, Dr. Dre, we hebben het net al gezegd. Dus voor ons was hij heel belangrijk. Tenminste voor mij en ik. Ik weet het ook, Joe, Drew, is het ook voor jou een... The Chronic 2000 was niet zo'n... Ja, maar het kwam natuurlijk veel later, want ik ben ouder. Voor mij was... Nee, ja, ik vond het gewoon heel vet. Gewoon het dikste wat er was. Ja. In die tijd. Dat was gewoon, ja... Dus The Living Legend, en hij is gewoon, het is echt een legende. We hebben wat je moet vertellen over die qua man, producer, weet je? Stuff. Ja, qua producer stuff. Ja, het is echt een van de grootste. Ik heb me altijd heeft hij West Coast gemaakt, of niet? Voor mij, en ik denk, ja, hij heeft West Coast gemaakt. Te lang. Ja. Maar... Twee krijsende katten, jongen. Niks met West Coast te maken. Dit. Helemaal wel. Maar Wee is van hem inderdaad van zijn eerdere albums, hier deed hij dat minder. Ja, hij heeft gewoon een production style gehad toen vroeger met inderdaad in de tachtiger, weet je, toen gewoon echt NWA de shit was. Noah, Northwest Airlines. Ja. Het grappige is dat die hele West Coast sound gekomen is van funk in plaats van soul wat New York heeft. Dat is het grote verschil. Echt waar, die hadden James Brown samples, weet je wel, Big Daddy Kane en zo. En hun proberen dat te counteren door een andere muziekstijl te pakken en te blenden met hiphop beats. Heel hard. Heel en daar komt de G-Funk sound vandaan, waar ik dacht dat hij heel veel van gedaan heeft. Ja, yes. En in productietermen is hij... Dat mooi embodied. Ja, precies, is hij gewoon... Hij heeft dus eerst de jaren 80 periode gehad en toen was hij op een gegeven moment best wel gebashed. Was heel lang out of the scene, kwam hij weer terug in 2001 en hoe, met een extreme comeback. Dat hoor je eigenlijk alles in Forget About Dre, dat zegt hij eigenlijk precies wat er is gelopen. Give me one more platinum plaque. Ja. En Take My Time to Perfect the Beat. En nu zitten we al jaren te wachten op Detox. Soort van zijn laatste album, solo effort. Ik weet nog wel dat ik op kerkkampen ging battelen met mensen wie het beste de tekst van Forgot About Dre uit zijn hoofd kon. Yeah? Ja? Oké. Zo hard is dat. Echt leuk. Ik heb me altijd verbaasd over hoe stil Dre gemaakt is, die we net geluisterd hebben, omdat het alleen maar... Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Zo van gast. Ja. Maar het is toch vet. Geniaal. Het is echt geniaal wat die gast doet. Trouwens, die... Hij heeft heel nauw gewerkt met Scott Storch. Daar gaan we misschien nog een keer over hebben. Andere producer. En die heeft dus heel veel van die piano dingen heeft hij zelf gedaan. Scott Storch. Dus ja, hij was Still Dre. Die wat we net hoorden. Precies. Die kling, kling, kling, kling. Dat is door Scott Storch gemaakt. Want die uiteindelijk zelf uitgegroeid is door een mega producer. Yep. De Piano Man. De Piano Man. Ja, dus en daarna heeft hij dus zijn naam eigenlijk... Hij heeft zeg maar naam... Nee, hoe zeg je dat? Hij heeft... Zichzelf vereeuwigd? Nee. Hij heeft mensen, andere mensen groot gemaakt, laten we zo zeggen. Natuurlijk Eminem. Ja. En eigenlijk iedereen onder de Aftermath label die je kent. Hè? Dus The Game, 50 Cent natuurlijk. Ja. Echt gewoon, ja, dat is gewoon een legend. Eigenlijk, je hebt zoveel te vertellen over die gast. Ja, het gaat vrij diep. Iedereen weet alles ook, dus... Belangrijkste nu, tenminste voor mij, is die freaking Detox album. Ja, hij heeft een nieuw album gemaakt, maar hij begrijpt dat hij scheid kan hebben, aangezien hij een levende legende is. Dus heeft hij dat ook. Ja. Dus dat is wel een mooie concept samenvatting. Concept-album toch of zo? Maar wat voor concept dan? Ik weet niet. Hij heeft toch een soort van $1 million box, toch? Voor beats. Ja. Dat hij gewoon een paar beats met 50 cent zet. Wat is dat? Wat is $1 million box? Nou, hij is producer, toch? Ja. En als je bij hem komt en je wil een beat, dan heeft hij gewoon crap. Maar hij heeft ook de $1 million box. En die zijn gewoon 1 miljoen. Ja. Maar die zijn zo goed. Het zijn echt van die... Meteen een hit is als je die neemt. Certified hits gewoon. Oké. Okay. Dus ja, misschien dat hij daar een paar van... Is het ook die beat van 50 cent van... In de club met Out of Control. Ja. Dat is ook baby, toch? Dat lijkt me wel. Ja, sowieso in de club. Ja. Dat is gewoon... In de club, ja. Aardig $1 million beat. $1 million beat, ja, precies. Die wordt gewoon over heel Afrika. En 50 Cent vertelde hoe hij dus moest kiezen. Van ja, ik moet het nemen, maar het is duur. Ja, nu dus naast de production heeft hij gewoon een van de machtigste labels in hip-hop. Ja, ik vind ook dat zijn nieuwe album Detox heet. Gewoon The Chronic, ja. The Chronic 2001, wat eigenlijk een soort van slang is voor wiet. En nu gewoon Detox, dus afkicken. Ja, dus nu even wachten. Is nice. Maar totdat we in de future kunnen zijn, gaan we even terug naar het verleden met een hele, echt een bekende classic van hem. En een legendarisch toepasselijke titel. Ja. Let Me Ride. Laat mij een ritje maken. Ja, sorry. Biatch. What no be a bit? You look good now you carry. Long time I watch you, I'm a one chat to you. You go on like you no one chat to me. So what I'm Dre, tell him what the fuck I go on now. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas want these. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play by play, day by day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And no, this ain't Aerosmith. It's the motherfucking DRE from the CPT. On a robbing spree, a straight G. Hop back as I pop my top, you trip. I let the hollow points commence to pop, pop, pop, yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm rolling in my 6-4. With all the niggas saying, hell yeah. With all the niggas saying, hell yeah. Just another motherfucking day for Dre, so I begin like this. No medallions, dreadlocks, or black fist. It's just that gangsta glare with gangsta raps. That gangsta shit makes the gangs of snaps. Word to the motherfucking streets, and word to these hyped-ass lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my 4 on D's. Hitting the switches, bitches relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic, the Remy Martin and my soda pop. Now smelling like Indonesia, bus stop full of fly bitches and skeezers. On my dick cause my 4 won't hit. Pancake front and back, side to side and all that shit. So when I crawl I comes correct. Now if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide as I dip and make a trip to the south side, yeah. Rolling in my 6-4. What all the bitches saying? What all the motherfucking bitches saying? Know what I'm saying? Check this out. The sun went down when I hit Slauson. On my way to the strip, now I'm just flossing. Checking my rear view, cause niggas they will do jack moves. Black fools, cause I smack fools. Trying to set me up for a 211. Fuck around and get caught up in a 187. But I don't represent no gangbang. Some niggas like lynching, but I just watch them hang. So on and so on, why don't you let me roll on? I remember back in the days when I used to have to get my stroll on. Did nobody wanna speak? Now everybody peeping out the window when they hear me beating up the street. Is it Dre? Is it Dre? That's what they say every single motherfucking day. Yo, but I ain't tripping, I'm just kicking it while my D's keep spinning and these hoes keep grinning. I be rolling in my 6-4. What everybody's saying? Hell yeah. What everybody's saying? Ooh. Cruising van D'Angelo. Mooi nummer. Ja, ja zeker. Redelijk toepasselijk. Ik heb ook menigmaal gecruised in mijn oude Volvo. Samen met Eva, met dit nummer. Oké. Okay. Serieus. Cruising. Cruising. Hele CD van hem trouwens, maar dit nummer is wel een van de ergste. Ja, ja, ja. Maar wat is met je oude Volvo? Ik had een awesome oude Volvo. Hele oude crappy, tweedans, goor en een beetje lelijk. Maar hij was wel heel awesome en vierkant. En, maar hij is kapot gegaan. Dus too bad. Ik zat er echt mee trouwens. Ik mis hem nog best wel vaak gewoon. Ik kan me voorstellen, joh. Ja. Ja. Toch ook een beetje autoliefde gewoon. Ja, toch? Ja. Ja, ik was even aan het checken over wat we nog meer konden bedenken met auto's en zo. Ja. Vooral in hip-hop culture. Kijk, it's a big thing, weet je wel. Auto's is gewoon een big thing. En een van de random statussymbolen. Ja, dus net als zoveel andere kleine elementen, zoals de jewelry en de coke en whatever. Er zijn heel veel dingen die gewoon... Ja, nee, ik bedoel niet, het is niet de essence of zo. Maar het zijn wel dingen die gewoon terugkomen, weet je. En auto's is gewoon daar één van. Ze zijn niet zo oppervlakkig voor de backpackers. Ja, nee, totaal niet. Maar het is toch gewoon zo. Ja, en, in elke rap zit er wel iets over een auto. Ja, precies. Ja, precies. Allemaal inderdaad. En grappige is... Dus eigenlijk hadden we elke nummer random kunnen spelen. Dat is niet waar. Nee, dat is waar. Maar hey, ja, waar hebben we het zo, over? En zo, ja, er is heel veel movements vooral, zeg maar. Als er een nieuw movement is in hiphop, dan hebben ze heel... Tenminste, soms wel nog een bijding. Dus niet alleen maar muziek, maar nog bijvoorbeeld een dansje. Zoals toen bij Harlem, de chicken noodle soup en zo. Of de Harlem shake, weet je wel. Wat grappig was, is dat in de Bay Area, met de hype movement... Ja. Dat er zoiets kwam als Ghost Riding the Whip. En Ghost Riding eigenlijk... Eigenlijk heet het gewoon Ghost Riding. Ghost Riding, ja. Yes. Ghost Riding. Ghost Riding. Wat dat eigenlijk is... Je rijdt gewoon in je auto. Ja, je zet je auto in drive. Je zet hem in drive. In Amerika hebben alle auto's gewoon een N, een D en een R. Ja. En dan zet je hem in D. En dan rijdt hij een beetje vanzelf. Ja. Je hoeft geen gas te geven. Zo. Dus dan kan je ernaast gaan wandelen. En dan kan je dansen gewoon. Dan kan je ook een belachelijk dansje gaan doen. Ja. Op Ghost Ride in the Whip. Yeah. Ghost Ride in the Whip. Ja, dus het Ghost Ride bestaat blijkbaar heel lang. Maar en Whip is ghetto voor auto. Yay. Als je dat nog niet wist. Ja. Had je nou een snippet? Want we moeten wel zeggen van wie die snippet is. Eigenlijk van degene die de Hype Movement groot heeft gebracht. En dus Hype, sorry. E40. Ja, precies, E40. Ik ken niks van hem, behalve deze snippet. Dat is een beetje zijn. Zijn verloop. En daarom hebben we gelukkig maar 11 seconden van meneer E40. Oh, klein foutje. Ghost ride the whip, ghost ride the whip, ghost ride the whip, ghost ride the whip. Now scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape, scrape. Scrap. Yes. Dat nummer heeft het eigenlijk helemaal groot gemaakt, ja. Ghost Riding. En, check het op de blog. Ja, op blog kan je films zien. Het is een soort van internetding. Mensen maken films van, zetten het online. Ja, en, precies. En iedereen doet het gewoon op die beat, weet je. Wij hebben het ook gedaan. Hilarische shit. 2 jaar geleden of zo. Of was het 1 jaar? Wij hebben het bij de Mac een keer gedaan. Ja, we hebben het een keer gedaan inderdaad. Ik ging gewoon één iemand niet op het drive, maar gewoon heel zachtjes rijden. Ghost Riding. Ja, awesome. Mijn auto kan het tegenwoordig ook. Wat kan het? Oh, heb je een automaat? Nee, maar hij kan het tegenwoordig. Ja? Dat er LPG in zit. Yay. Nee. Kan ik Ghost Ride in the Whip doen? We gaan naar... Anyway. De grootste, misschien zelfs, hip-hop... Of nee, grootste hip-hopper. Autoliefhebber. Autoliefhebber, ja. Namelijk meneertje Ludacris. Ludacris, ja. Helemaal into auto's, de kill. En dus konden we geen... auto special maken zonder een beat van Mr. Ludacris. En eentje eigenlijk vrij bekend is, omdat hij gewoon... Ja, redelijk hard. Komt-ie. Act the Fool van Ludacris. Yo. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? Act a fool. Talk about evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You bout to catch a cold, stay the fuck from around me. Your peeps talking about what kind of shit's he on. You'll disappear like poof, bitch be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger while I'm shifting gears. I got suede on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash. Hydraulics all around, so I shake the ride. We go front, back, and side to side. Some punk just tripped up and made you spill your drink. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now your car just stopped on an empty tank. Boy, what you gon' do? Act a fool. If you got late bills and you lost your job, tell me what you gon' do. Act a fool. If you bout to get drunk and you ready to mob, boy, what you gon' do? Act a fool. Let's take it to the streets, cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars all some brand new shoes. And the people just there, so I love to park it. And I just put a computer in the glove compartment. With my pedal to the flow, radar on the grill. TV in the middle of my steering wheel. It's my car's birthday, so we blowing them candles. More speakers in the trunk than my ride can handle. Got my name in the headrest, read it and weep. Nice tank in the back, camel hair on the seat. And when I pull up to the club, I get all the affection. Cause the women love the pain and they can see their reflection. I'm about to take off, so F what you heard. Because my side mirrors flap like a fucking bird. And for the fools, we gon' clock one and we'll pop one. Cause my folk riding shotgun with a shotgun. You just got hustled for a wad of cash, man. What you gon' do? Act a fool. Now your friends just smoked up your brand new stash. Say, what you gon' do? Act a fool. Now them girls up the block still running their mouth. Boy, what you gon' do? Act a fool. If anybody talk bad about the dirty South, tell me what I'm gon' do. Act a fool. I got my eyes wide shut and my trunk wide open. Did donuts last week in the street still smoking. See, I'm off the antifreeze and my car is tipsy. On the off ramp doing about 150. Rolling through East Pern on my way to Ben Hill. Slide a 5 to the junkie to clean my windshield. Got the whole crew riding and we starting shit. I even got a trailer hitch with a barbecue pit. And now all you wanna do is get drunk and pout. Plus your new name is Fire cause we stomped you out. And yeah, we blow trees and bees, that's fantastic. So girls, hold your weave while I'm weaving through traffic. I kick the fifth gear and tear the road apart. You'll be like Lil Jon Q and get a change of heart. It's one mission, two clips, and some triple beans. I'm about to blow this whole shit up to smithereens. The potholes in the street just bent your rims. Tell me what you gon' do. Act a fool. Man, that ain't sticky, that sticks and stems. Boy, what you gon' do? Act a fool. Catch your man with another bitch up in your bed. Ladies, what you gon' do? Act a fool. If the bottle's all gone and your eyes are red, boy, what you gon' do? Act a fool. Too fast. Too fast. Too furious. Too furious. Too fast. Too fast. Act a fool. Too fast. Too fast. Too furious. Too furious. Too fast. Act a fool. Too fast. Too fast. Too furious. Too furious. Too fast. Too fast. Act a fool. Too fast. Too fast. This is you know this is. Hold up. I'm a real thug, so my rims scrub. No black and miles, the blunt feel good. I got a V12, sweeter than the female. It feels like intercourse, buckle in the seatbelt. Bitch all black, down to the shoes, man. Bought it from a dog, gave his ass two things known as the boss. I swerve two lanes, bitch, I'm Ricky Rouse. Me and Dre do things. Listen up, nigga, yeah. I got an idea. I aim this K at you when you come off the pies, nigga. I ain't playing fool, nah. This ain't Xbox, but I could take it to the morgue and you pick out the best box. The Rover riding, Dre. The Chevy sticking, Dre. Yeah, she vibing, Dre. She gon' let Dre hit it, yeah. I'm from North Miami, what? Ain't no secret, homie. Quit acting, we'll walk it like that chick, they on Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot, boy, Chevy. My homie Dirtbag, yes, he got Don status. Yeah. Epidemic is an army, Triple C is a navy. Uh-huh. We combine and we take over the stage. My partner D-Wade keep a Heat jersey on him. Yes. I just tote the heat for haters trying to hurt me, homie. Yes. I got Monopoly cheese. I work the streets hard and try to dodge them snitches, but get out of jail for free. I sold food like Ruby and jeans. I'm telling you, my whole crew rock rubies and jeans. Put me in power when he threw me them things. I came back, money bags, the Louis you seen. Cristal Rosé, yeah, I pull that. We connected with Khaled, we back though that. You see my wrist, man, keep your pink wrist, man. She can't believe I'm in a Chevy, even though I'm rich, man. Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Chevy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Chevy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Yo, Bilal. Hey, true. Weet je wat ik me afvraag, hè? Whatever happened to... The Locks. The Locks. The Locks, ja. The Locks, what happened to the Locks? Wie zijn de Locks? Ja, wie zijn de Locks? Veel mensen weten dat niet. De Locks waren... Dus die zijn niet meer, die bestaan eigenlijk niet meer. Waren Stalsby en Jadakiss. Hip-hop groepje. Als duo, ja. En de tijd eigenlijk van Rough Riders. Ja. Waren zij van die Undisputed Champs. Styles P was dus gewoon Rough Riders. Wist ik gewoon niet. Hè? Styles P was gewoon Rough Riders. Dus. Ja, was de Lux. En dus Rough Riders. Ik had een hele slechte doelwerk met Rough Riders toch vroeger. Ja. Ja, en er schijnt ook Chic Luisters mee te maken hebben trouwens. Random. Ja. Ja, hè? Oh. As. Maar ik weet niet hoe dat ermee zit. Dus je had, ik weet wel Jadakiss en Styles P, maar Chic Luisters, ik weet niet wat precies wat zij waar heb je nou voor Chic Luisters? Is ook nog is ook een member. Oh. Geweest volgens mij. Maar ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Anyway, we staan er lang niet meer. Tenminste, ze zijn gewoon uit elkaar als duo. En zijn gewoon solo gegaan. Styles P solo en Jadakiss solo. En ja, als we het over ze allebei apart moeten hebben. Ik heb niks meer van Jadakiss gehoord sinds Kiss of Death. Nou ja, nieuw nummer uit, vorige week. Maar ik vond hem niet wel, ik heb wel gehoord, maar ik bedoel, ik heb niet die impact van hem weer gehad. Hij is echt een van de meest underrated lyricists en hip-hop is gewoon... Dat zeg je altijd. Artist. Ja, zeg ik altijd. Hij is ik vind hem heel vet, maar... Zo freaking... Hij heeft gewoon een flow die gewoon te ziek is. Wie? Zal waar. Jadakiss. Oh. Hij is zo goed lyrisch. Hij heeft echt zo'n... Hij spit gewoon dingen dat je... Hij houdt je contact en je weet je aandacht gewoon een heel album lang. En bijvoorbeeld The Kiss of Death is een album. Dat vind ik... Dat is een van die kleine pareltjes die koester. Die eigenlijk niemand kent of niemand echt zo vet vindt als ik. Maar ik vind het zo'n goed album. Cool. Ga ik weer luisteren. En ja, inderdaad, maar hij is wel, tuurlijk is hij nog steeds bezig of zo. Maar ik weet niet, volgens mij, en hij is nog steeds zo zwaar underrated. En dat vind ik gewoon jammer. En Styles P eigenlijk hetzelfde, maar ze blijven icons. Dus wat is nou die blok? Die blok. Detroit was? Volgens mij is dat... Welcome to die blok. Ik hoorde iets van een soort van in Honey. Honey. J-A-D-A. Die blok. Ja, volgens mij is het gewoon... Ja, is gewoon... Is het niet de nieuwe naam van The Locks of zo? Nee, helemaal niet. Nee? Deep Block is toch Detroit gewoon? Welcome to Deep Block. Daar is Eminem zo'n nummer opgemaakt. Ah, oké. Als het zo is, ja, dan hebben we gewoon onze facts not right. I don't know. En zouden ze dat ik ben sowieso niet zo into The Locks en zo. Maar wat is het verhaal met Style Speed dan? Ja, persoonlijk weet ik niet. Ik heb hij niet is echt van bezig heel goed. Hè? Hij is wel bezig, joh. Hij rapt ook wel, maar ik heb gewoon... Als hij dingen heeft uitgebracht, dan is het aan mij voorbij gegaan. En ik hoop gewoon dat ik nu hiermee niemand dis of zo. Maar... We vragen ons gewoon af, whatever happened to. Ja, precies. Ja, wat is er met ze gebeurd en wanneer komen ze terug? We weten het eigenlijk niet. Ik vond het een gruwelijke combinatie en hopelijk, ja, hopelijk is het gewoon snel weg. Maar het is toch zo, ik bedoel... Zo. Laatste album is van 98, We Are The Streets. Daarvoor was Money, Power and Respect. En daarna is gewoon niks meer. Dat was 98. De grappenmakers. Mensen zitten hier alleen maar te fokken. Het is wel even serieus. Kijk zo, ik stap op. Fucking 12 o'clock bullshit. Bilal, kon er even naar aan, man. Oké, okay. Nou, wat we naar gaan luisteren nu is een, ja, gewoon een Rough Rider parel, Ride or Die Bitch, met Eve en The Lox. Produced by Mr. Swizzy. Oh, Phil Timberland. Oh shit, oh ja. Oh shit. Oh shit, oh ja. Oh, oh, wat een homo. Het zit zelfs op die Timberland CD die je, ja, van mij hebt gemaakt. Ja, ja, ja. Oh zo, dat is heel slecht. Ja, maar omdat ik het over Rough Riders had, zat ik gewoon, nou ja. Yeah. Phil. On 4Ks, then wait for a drought and flood them with all trays. Ride or die chick, handle a B.I. Give a nigga up north some ass on the V.I. And she black out when she in the mall. Got the brand new spring Prada shit in the fall. Don't matter what size panties, fitting her small. And she don't got no problem hitting us all. And she said she got a man, but he in the feds. And she miss him so much that she pee in the bed. So you know I had a light in the raw. Fighting the dogs, pushing the seat back, getting right in the fall. Make her use a fake credit card twice in the store. Might make you do it tomorrow, you trifling whore. I need a ride or die, bitch. I like the rock, ride or suits, and my ass is fat. I need a ride or die, bitch. I push the Cadillac truck with my friends in the back. I need a ride or die, bitch. Smoke, bro, drink liquor like the fuck till I come. I need a ride or die, bitch. I rock the icy ass chain with the earring on my tongue. I need a chick that ride or die, pulling the five, getting high with the Gucci frames over her eyes, sweet to the tail. Still won't fuck in the Benz, cause she bought me a polo coat and a couple of Tims. Doobie was rapped, both in the movie with Gats. Gave me head cause the movie was whack. Word, toast in the crib, blowing the fridge, she needed the work. I died and that bitch gon' put weed in my hearse. Game to the death, tattooed my name on the neck. You don't wanna see me banging the left, hitting the gas. That bitch out the window popping, hitting your ass. Catch Holiday Inn, the Holiday Inn, with a bad bitch swallowing gin. Word, and if it got to do with money, count Holiday Inn. With my ride or die bitch, that'll body a man. You don't like me as an artist, she gon' body a fan. I need a ride or die, bitch. Come on. I like the rock, try to sleep till my ass is fat. I need a ride or die, bitch. I push the Cadillac truck with my friends in the back. I need a ride or die, bitch. Come on. Smoke, bro, drink, liquor like the fuck till I come. I need a ride or die, bitch. I rock the icy ass chain. You see chic, don't look at me as chic from the locks. Look at me as that cat that gnaw the box. Know about Glocks, know about slinging them rocks. Know about running from cops and switching up spots. How to get rich, know about thugging a bitch. Fuck them in the park, fuck a suite at the Ritz. They like that shit, and I don't gotta spend no checks. Fuck diamonds, all they really want is rough ass sex. And their name shouted out when I'm up at flex. I get drunk with bitches that don't get drunk, don't get high. Have them doing drive-bys, shit they never did, forgetting about the kids. Mom's babysitting, ain't seen her in a week. I'm a bad influence, the parents, they hate chic. I need a ride or die bitch that'll take this coke out of town and come back and break down when I'm broke. I need a ride or die, bitch. Come on. I like the rock, Prada suits, and my ass is fat. I need a ride or die, bitch. I push the Cadillac truck with my friends in the back. I need a ride or die, bitch. Come on. Smoke, bro, drink, liquor like the fuck till I come. I need a ride or die, bitch. I rock the icy ass chain with the earring on my tongue. I need a ride or die, bitch. Come on. I like the rock, Prada suits, and my ass is fat. I need a ride or die, bitch. I push the Cadillac truck with my friends in the back. I need a ride or die, bitch. Come on. Hij is wijverig, maar toch vet. Dit is de Yank van de Week. Me going crazy. Baby, you know I want you real bad. And girl, I really like your freaky style. Why can't I be down with you? So get a little closer to my ride, baby. I wanna get to know you later. And hit me up on how to get inside you. Listen, pretty baby, I wanna roll it, roll it, roll it, roll it. Yeah. All I wanna do for you, baby. Girl, there's something kind of sexy going on about you. Mile after mile, I rip style after style, cracked open all the back. fade. Rapper skills are thinner than niggas on AIDS. Hop up in ways to super soul, sis. I talk so much shit, I got halitosis. I knows this, I flows this, I funky, you stank. You a walking blood bank, I'm withdrawing with my shank. Thanks for the memories, remember me, no remedies. Or in the vicinity, or catch a cap like a Kennedy. Cause I'm the superwoman rapper of this era. Hell, chasing MCs, got them on the run like Smurfs from Asriel. No bluff, the magic I puff, a show can show enough. I'm taking a bite of the rappers if my name was MC Nigga. She's hotter than the Southland on fire. All your MCs desire to run through my fire. I'm turning heads like the exorcist while flexing this. Cause it's the super soul sis. Sat on the outside, but now I'm in the arena. A super fly Macadocious one you never seen. A soul full, cause I got a bowl full of soul. Strolling because I have no vehicle to roll. But bring it back to the topic of the soul of mine. I can flow a beat to a slow beat and be all beat and still on time. I rhyme and send waves of soul like Billy Ocean. Never ashy lyrics that soothe you like some lotion. Cause I can crush any group bus on any move you make. I keep my rhymes attached like trains to a freight. Break your anky like Billy Ray. I'm fucking up the industry and fence to be. Nanu, nanu like working men. Yo, Super Soul Sis was dit van Ja Skills. En Warren G toch? Nee, ja, het is eigenlijk, het staat op het album van Warren G. Ja. En het album wat ik heb ook, staat ik op dat het van Warren G is. Maar het is gewoon totaal ander iemand, namelijk Ja Skills en Chick, want Warren G is een gast. Okay, maar waarom, waarom is het nummer gedraaid vandaag? Omdat het een van mijn Volvo Anthems is. Oeh. Anthem? Anthem. En wat bedoel je daarmee dan? Nou, Super Soul Sis is gewoon... Ik zie daar gewoon snelwegen voor me waar ik op aan het rijden ben in mijn eentje. Gewoon chillend. Want ik ging altijd vaak met die auto ging gewoon een rondje rijden, weet je wel. Omdat het gewoon lekker was in de nacht. Voordat je ging slapen, even een rondje rijden. Ja, heerlijk. En dan had ik van de cd's gemaakt. Wat ik altijd heb, is dat wanneer ik parkeer en liedjes nog niet afklopen, dan ga ik gewoon echt zitten. Dan is het mooist. Ik had het een keer met TQ gehad, Westside, weet je wel. Dan begon hij net 10 seconden thuis, dan ben ik gewoon in de auto blijven zitten. Zo van, ah, vet. Awesome. Trouwens, over auto, wat was je eerste auto, Joe? Renault 5 GT Turbo. Okay. Dat klinkt awesome, maar... Dat was vet. Ja? Echt super vet. Het was ook echt je eerste eigen auto. Het is een van de eerste auto's die zo'n kick had in je rug. Met een turbo, weet je wel? Je rijdt... En dan voel je gewoon echt zo... Poof, dan had je speciaal voor die turbo gekocht. Had je speciaal voor die turbo gekocht? Ja, ja. Ja, je had hem echt... Ja, natuurlijk. Maar hoezo is die dit... Hij is ontploft. Oké. Okay. Zo, serieus ontploft? Ja. Ah. Wat is dus, ja, goed. Motor. Ah, leem. En daarna? Daarna had ik eigenlijk geen auto. Ik leende gewoon een auto van mijn vader. Die mocht ik altijd gratis rijden. Met LPG, dus ik was echt, kostte gewoon niks om te rijden. En nu... LPG is gas. Ja. Nou, wat fuck, hè. Ook laat door. En nu... Noop, noop. En nu, de auto die je hoorde in het begin, hè? Ja, die van we gewoon... Van elke show tot nu toe hebben we het over heel veel lof praten we erover. Net een sound sample gehad. Juist. Die auto. Van de show. En jij, Bilal, wat heb jij voor auto? Nou, ik heb een Burgundy... Mitsubishi Charisma uit 69. En Burgundy is? Is een kleur. En dat is dus Bordeaux. Oh, ja. Burgundy is een kleur. Ik wou zeggen een rode. Maar Burgundy is een kleur. Burgundy is een kleur, ja. Wat dacht je dan? Van, weet ik veel. Fucking één random weer modelnaam waarvan jullie heel veel al gezegd hebben. Oh, de Ford Burgundy. Nee, Charisma. Is een Mitsubishi modelnaam. Burgundy. Dus ja, nee, ik ben blij met de auto. Ik heb hem dus gekocht in februari, 2 weken nadat ik mijn rijbewijs heb gehad. Heb je hem zelf gekocht? Nee, mijn moeder heeft hem gekocht. Serieus, wat voor? Maar jij hebt daar allemaal lasten, toch? Maar ik heb alles betaald, ja. Dat heb je zeker al lang eruit dan. Zo. Ja, dat is waar. Ik heb alles, allemaal. Nee, ik heb het wel allemaal eruit gehad. Allemaal eruit. Ik ben moe, man. Ja, sorry. Ik ook, man. Sorry, ja, dus nee, ik vette auto. Inderdaad, heel veel portemonneepijn. Maar ook heel veel joy. Dus ik ben blij mee. Zo fijn om een auto te hebben. Het is heel fijn om een auto te hebben. Ik mis het ook zwaar. Sorry, Nick. Ik vind het heel fijn om een auto te hebben. En dan, maar ik geniet wel van jouw auto. Ja, dat is echt zo. Mooi. Wido, vertel eens even wat over het volgende nummer. Ja, dat is een legendaar. Want jij kent het beste. Ja, dus eigenlijk, ik vind het beste nummer wat we in dit lijstje hebben. Omdat hij gewoon inhoudelijk echt over auto's gaat. En het is door de concept King the Kings gemaakt. Oftewel Papoose. Papoose. Ja, dat nummer, dat moet je eigenlijk horen. Hij gebruikt automerken, autonamen als metaforen voor eigen brag and boast shit, like you never heard before. Hoe erg hij is. En tweede couplet doet hij datzelfde met sneakers. Het is freaking geniaal om naar te luisteren. Dus vandaar de introductie, dus luister naar de tekst. Yes. Papoose met Ride With Me. Nee, Can't Ride Like Me, gozer. Oh, Can't Ride Like Me. Ja. Oh, ook goed. Maakt ook allemaal niet uit. Komt-ie. Papoose, Funkmaster Flex. It's all about the car show. Vehicles and so forth. I'm the concept king. You slowing down, I'm advancing. Got class like a Rolls Royce Phantom. These dudes can't ride like me, cause see they wanna outsmart me. But I think fast like a Ferrari. These dudes can't ride like me. I'm from the gutter, so I'm built for war like a bulletproof Hummer. These dudes can't ride like me. I hop on an instrumental and ride it as smooth as a Bentley Continental. You can't ride like me. Labels wanna see me suffer. I do my own numbers. I'm not an artist, I'm an artiste and a hustler. Pardon my language, but they some stupid motherfuckers. That's why we put them under the bus like a muffler. I burn purple haze like I burn gas usually, cause I get high, high as the mileage on a hoopty. This for them big woolies who say they wanna squash me. I pop a woolly like a Harley, you can't ride. And it's for the money, or you gon' ride for free. Ready to ride, you say you ride, you don't ride like me. No you don't. Count my money, wanna floss in my jewels. Walk the walk, but none of y'all can't walk in my shoes. And it's for the money, or you gon' ride for free. Ready to ride, you say you ride, you don't ride like me. No you don't. Count my money, wanna floss my jewels. But none of y'all can't walk in my shoes. No man can spit like me. That's why I get more checks than Air Nike. These dudes can't walk in my shoes. I put my hands on a heater, load the shells to the top like Adidas. These dudes can't walk in my shoes. He holding that weak Glock, put the pump to him like Reebok. These dudes can't walk in my shoes. And I've been flipping grams, but move more trees than Timberland. These dudes can't walk in my shoes. It's New York City drama. That's why I stay strapped like the high top Pradas. Calicos and llamas, like S dots, infrared dots on the Rugas. We was neutral, now we got more colors than Pumas. Smooth like gators, but niggas act valid. So I fuck them up fast like a pair of New Balance. Boy Pep got his bars intact. I rock you like a pair of lugs. Flex, drop a bomb to that. Like Elise Avias and Spot Bills. I rep the old school. You rappers can't walk in my shoes. In it for the money, or you gon' ride for free. Ready to ride, you say you ride, you don't ride like me. No you don't. Count my money, wanna floss in my jewels. Walk the walk, but none of y'all can't walk in my shoes. In it for the money, or you gon' ride for free. Ready to ride, you say you ride, you don't ride like me. No you don't. Count my money, wanna floss my jewels. But none of y'all can't walk in my shoes. Like nitro, cool as ice though. That type of dichotomy, y'all know it's gotta be. Who else could it be but me? Rub your eyes, behold the big williest. Dream supreme, beam straight from Phileas. The eclectic, female attractor, rapper slash actor, right back at ya. Into the next millennium, many come, but few are chosen. See me serving like the US Open. Another type of hustler, listed as Blockbuster. When that's a movie usher, who is he or she? SFP, movies, CDs, and TVs. But cause the day I take a break from that, as I roll where a tank of gas will take me at. I used to rock these, red, I rock these. Now I rock the MVs with the 12s and Vs. Today, sun high, up in the sky. From NY, I lock to MI, just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere. 60, flossing, 90 degrees, Sony cartridges, 10 CDs each, reach to the beach, south side leaning, it ain't off and I'm off and I'm fiending for the top down, drop down, got me hot now, heat it up, can't stop now, what up cutie wop, short shorts cooking yo, I know I'm spoken for, can't hurt looking no, pop the CDs, B.I.G.'s, then Tupac's, while cruising the blocks, hitting the hot spots, got my celly on O.F.F., Golden Arches got my belly going, oh yes, yes. So let's just ease on down the road. No pager on my hip as I'm rolling my whip. Cause today I'm on the solo creek. Man, why you think I be working so hard all week? I'm just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Just cruising. I'm just cruising. Well, baby, I don't care. Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Sitting in the SKY, must say I've had the best day. I'm trying to find an exit, a place to chill, not too hectic, so I can spend some time with Will. Let the sunshine to the moonlight clear my mind, soul search, see what I find. If I'm being the best lover and friend, am I being the best daddy I can? I pray I am, and I feel good today. Reminisce as I'm cruising around the way, roll tight past the park where I used to play. Can't think of a better way to spend my day, still finding my way, still growing, petrol blowing, moon soon showing, gots to get going, losing the light, and the freaks come out at night, right, just cruising, well baby I don't care, just cruising, as long as you take me there, just cruising, somewhere to clear my mind, just cruising, just cruising, I'm just cruising, well baby I don't care, I'm just cruising, as long as you take me there, just cruising, somewhere to clear my mind. Just cruising, Will Smith. En hij zegt precies wat mensen denken als ze gewoon even aan het cruisen. Eventjes de auto pakken en gewoon gaan. Je weet niet eens waar je heen gaat, maar je wil gewoon even rijden. Gewoon even rijden. Dat is vet. Ja. En zo zijn we aan het einde gekomen van de 5th episode van de 12 O'Clock Boys. Ja, 5 dan weer. Maar de vond zijn over de 6. Dat zijn een soort van milestone. Twee medeleerlingen even maken. Eén is... we hebben het altijd over show notes. We hebben het altijd over dingen die we op de site zetten. Maar mensen kunnen het heel vaak niet vinden. Dus denken, die zoeken een knop show notes, maar die is er niet. Dus waar je op moet klikken... Dus, staat ook weer, klik hier voor achtergrondinformatie en de playlist. Precies. Zoiets. Dat staat boven je playknop of onder je playknop. Dus daar is het. Ja. Daar moet je op klikken. Je moet dan de knop inzetten, anders wordt het veel te lang. Ja. Tweede mededeling is... Laat staan op de website, op het internet. Ja, laat ons please weten wat je vindt. Of als we bijvoorbeeld... Wij suggereren sowieso niet dat we kennis van zaken hebben. We vertellen gewoon onze beleving. Dus als je denkt van... Hey, dit is niet waar. Of dit is gewoon anders. Of dit is... Laat ons weten. Please. Want wij willen gewoon leren en willen gewoon weten. En vraag nummers aan, want we draaien ze. Ja, dat sowieso. Niet altijd. Nou, wel altijd, toch? Ja, we kunnen wel redelijk ver gaan. Ja. We kunnen niet eens zo gothic metal gaan draaien, maar dat weet ik. En die Anubis-kaarten zijn er nog steeds, toch? De Anubis-kaarten zijn nog steeds te krijgen. Ze blijkbaar hebben een hele moeilijke vraag gesteld, want mensen alleen maar foute antwoorden. Ja, iedereen vroeg het, maar niemand had het goed. Ja. En we eindigen met mijn favoriete nummer van dit moment. Ja? Ja. Van Kids in het Halletje. Ja, van Kids in the Hall. Wil Karel nog wat zeggen, of niet? Ja, Karel is heel... Karel is ons gast geweest voor de avond. Zeker. Kom even bij, dan kunnen we... Ja. Daar is die. Karel is in the house. Je moet even leggen dichtbij, anders werkt het niet. Karel, wat vond je ervan? Ja, ik vond het awesome. Ja? Maar Karel heeft het nooit eerder beluisterd, hè? Dat is de failure. Ja, Karel luistert nooit. Dus vandaar dat we hem uitgenodigd om gewoon live een keer mee in de studio te checken. Hij is ons gewoon one man lach publiek, weet je wel? Precies dat. Dus awesome man. Maar vandaag is het niet eens zo laat. Nee. Het is 10 voor 1. We hebben 12 o'clock gemist. It's 12 o'clock. Nee, we hadden heel veel kunnen zeggen van, oh, 12 o'clock boys, het is 12 uur, hebben we niet gezegd. Nee, maar we zijn in ieder geval niet zo dood. 12 o'clock is een gedachte, het is de idee. De idee, ja, de idee. De idee, niet inderdaad. Het idee, de idee. De idee van de 12 o'clock. Volgens mij voel je echt de energie afnemen hoe lang de show duurt. Ja, vooral maar zwaar energiek, echt een half uur geleden nog. Nee. Nee. Maar we hadden ook een hardware film. Ja, we hadden inderdaad een hardware. Ja, ik vind het een beetje lastig. We hebben vandaag sowieso een technische apocalypse zo. En dus, sigaren nakken je altijd. Sigaren nakken je inderdaad. Ja? Ik werd een keer wakker met een kater dat ik niet eens gedronken had de vorige dag, maar wel een hele dikke sigaar had genomen. Oké. Okay. Ik begrijp het wel. Ah! Oh, homo. Oh. Eerst zegt hij gay. Gay, ik begrijp het wel. Goed wil gelijk zijn. Ja, jammer, jammer. Alright, so we hopen dat jullie een leuke show weer voor je kiezen hebben gekregen. Ga lekker slapen. Ik vind het leuk, die reacties die we altijd horen van alle mensen. Heel veel verschillende mensen die het luisteren en die zitten allemaal op één lijn en zo. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon, daar doen we het gewoon voor. Yes. So we'll leave you met the kids in the hall met Mr. All of That Shit. Yes. Bedankt voor het luisteren. Ga je mee met mij? Ja, let's go. Cool. Kids in the Latter. It's so beautiful. It's so lovely. It's so guttering. It's so ugly. Love me or hate me. Y'all can't break me cause y'all ain't make me. Yeah. Woo. Somehow, you can turn nothing into something, you know. I'm so cool, man. Fly them giraffe pussy, you know. Schoolboy fresh back with Mr. Lightsaber. Cook food for thought, this fruits of the labor. Off my high horse, pop up like screensaver. Fresh off the plane from Prague, high haters. Raising a bar, I don't need a spot. Fuck a cosign, you can see I'm hot. Nigga, honor me, Purple Heart rhyme veteran. This is special order shit, turn hoes on, late night letterman. Top of the line, nigga, state of the art. This is high park, south side, straight worldwide. My style, 747 Learjet fly. Y'all read swagger for dummies. My aura naturally disseminates from me. Underground king, pimp C, Bun B, in a polo rugby. Rats child's play, and I feel like Chucky. And don't it sound so lovely? How high, so high, I ain't never coming down. How fly, so fly, I reside in the clouds. Sick, so sick, that they on my dick. You all of that? Yup, yeah, I'm all of that shit. How high, so high, I ain't never coming down. How fly, so fly, I reside in the clouds. Sick, so sick, that they on my dick. Everybody say hello to Mr. All of That Shit. I be like, hello. Hello? They know. Where in the world is Don in San Diego? Hopping off the plane, Trinidad and Tobago. Study geography, but you never know where we go. Crazy like CeeLo. Excuse me, Nas Barkley. She left me, but I still rebound. Charles Barkley. Now I got a chick who say that I'm totally gnarly. She from CA, I call her Malibu Barbie. Screw it on the Barbie, call me Raekwon the Chef. When you're food to the soul in 30 minutes or less. They say hip-hop's dead, I swear these niggas is deaf. Cause baby girl birthed me, I'm still sucking on her chest. So this is R.I.P. the weak MC. I am everything that these niggas wishing to be. I am rap, I am hip-hop, I'm a motherfucking hit. So when I'm done, you can say goodbye to all of that shit. How high, so high, I ain't never coming down. How fly, so fly, I reside in the clouds. So sick that they on my dick. You all of that? Yup, yeah, I'm all of that shit. How high, so high, I ain't never coming down. How fly, so fly, I reside in the clouds. So sick that they on my dick. Everybody say hello to Mr. All of That Shit. Chip though, yeah. Double O, I be so fitted. Oh yeah, that's my M.O. Bitches tell me buy them drinks, I just tell them N.O. Fucking with my money, you must not know what you info. Cocking back and punching niggas out like I was Kimbo. Marcus Jacob Shades, make the bitches move in slow-mo. Sit the Ace of Spades, but don't get that on my polo. Good niggas, we just got a whole bunch of finesse. Cleveland is my city, St. Clair, we the best. Diamonds on my chest, check my polo vest. Thighs gunning for them Gucci shoes, ain't nothing less. Not the words I can dress, I got money, I'ma spend it, ho. Fuck it, you ain't in it for the just stunting what you in it for. I be on that cool shit, cooler than a Heineken. If she cute and not, I may not tell her she can bring a friend. All them hoes be telling me I'm something like celebrity. And when I wear them Gucci shades, I think they can still tell it's me. How high, so high, I ain't never coming down. How fly, so fly, I reside in the clouds. Sick, so sick that they on my dick. You all of that? Yep, I'm all of that shit. How high, so high, I ain't never coming down. How fly, so fly, I reside in the clouds. Sick, so sick that they on my dick. Everybody say hello to Mr. All of That Shit. That's it for tonight, folks. Tune in next time for another episode of the 12 O'Clock Boys. Thank you for listening, and good night.